زاری خبر داری نداری الان زاری زاری زاری زاری کابل جانای نکاری الان زاری زاری زاری زاری خبر داری نداری الان زاری زاری زاری زاری کابل جانای نکاری الان زاری زاری زاری زاری شاره نوشش کاری الان عاشق زایه، شما در کشتنه عاشق زایه.